dodatkowo 2 raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy spółek Skarbu Państwa nie będą reprezentować PiS-u w wyborach. Dlaczego? Tłumaczył rano w Trójce szef kancelarii premiera. W Turcji premiera nie będzie, będą dekrety. Dziś zaprzysiężenie deputowanych, jutro prezydenta. Nieumyślne spowodowanie śmierci zarzucono policjantowi, który w Nantes zastrzelił czarnoskórego mężczyznę. W mieście wybuchły zamieszki. Osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z list PiS-u w najbliższych wyborach samorządowych. Taka decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Partii. Jak mówił szef PiS, do polityki nie idzie się dla pieniędzy. O powodach takiej decyzji mówił dziś w śniadaniu w Trójce szef Kancelarii Premiera, poseł PiS Michał Dworczyk. Ostatnio bardzo dużo emocji wywoływały nagrody dla parlamentarzystów, dla członków rządu, dla samorządowców. Wywoływało też dużo emocji to, że niektórzy samorządowcy pracowali w spółkach Skarbu Państwa, gdzie otrzymywali wysokie wynagrodzenia. Stąd pewna refleksja naszej formacji politycznej. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Turcja robi kolejny krok na drodze do systemu prezydenckiego. W parlamencie dziś zaprzysiężenie deputowanych. Jutro przysięgę złoży Recep Erdoğan. Podczas specjalnej uroczystości w parlamencie w tureckiej stolicy przysięgę złoży 600 nowych parlamentarzystów. To osoby, które wygrały przeprowadzone 2 tygodnie temu wybory. Według zmienionej konstytucji nowy parlament będzie teraz liczył o 100 osób więcej. W poniedziałek w Turcji przestanie istnieć urząd premiera, a na czele rządu stanie prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Otrzyma on bardzo szerokie uprawnienia. Będzie mógł samodzielnie powoływać i odwoływać ministrów i urzędników, a także rządzić za pomocą dekretów. W nowym tureckim parlamencie znajdzie się 295 deputowanych rządzącej krajem partii AKP. Wyniki głosowania wskazują jednak, że ugrupowaniu zabrakło 6 miejsc, by mieć większość w parlamencie. Stąd najprawdopodobniej AKP wejdzie w koalicję z nacjonalistami, z którymi startowała do wyborów. W parlamencie zasiądą także deputowani z najsilniejszej opozycyjnej partii republikańskiej oraz przedstawiciele ugrupowania kurdyjskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zmiany w konstytucji są wprowadzane na podstawie ubiegłorocznego referendum. Niewielką przewagę wygrali w nim zwolennicy ustroju prezydenckiego. Francuski policjant, który zastrzelił 22-latka, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci w Nantes. Czwartą noc trwały zamieszki, które wybuchły w reakcji na śmierć czarnoskórego mężczyzny. Policjant początkowo twierdził, że działał w obronie własnej, później jednak, że broń wypaliła przypadkowo. Mężczyzna zmarł od jednej kuli trafionej w szyję. Policjanci zatrzymali jego samochód w okolicy znanej z działalności gangów. W mieszkach płonęły sklepy, urzędy i samochody. Próbowano też podpalić szkołę i stację benzynową. Około 1000 osób przeszło w czwartek w białym marszu proteście przeciwko przemocy ze strony policji. Wracamy do Polski. Krajowa jedynka rano całkowicie zablokowana z powodu wypadku i jest już przejezdna. W miejscowości Wanaty pod Częstochową zderzyły się 3 samochody. Przed światłami ciężarówka najechała na tył dostawczego auta, a to z kolei uderzyło w stojącą przed nim ciężarówkę. 3 osoby zawieziono do szpitala. Kierowcy ciężarówek byli trzeźwi. Na koniec nie tylko augustowskie letnie noce, ale i gorące placki. Nasze kulinarne dziedzictwo to konkurs, którego celem jest promocja regionalnych produktów. Do Augustowa przyjechało 10 wystawców z całego Podlasia. Ładzie, placki takie drożdżowe, dawniejsze nazwy. Moja babcia i mama piekła i ja to samo. Prezentuję tutaj sok z kiszonego buraka, ser kozi, tak. Tu u was. Z mleka świeżego koziego, śmietana, czosnek. Naturalne w główkach. Mamy pączki z przepisu babci, parówiaki. Podobny przepis jak na pączki, tylko się robi na parze. Celem jest ochrona naszego podlaskiego produktu regionalnego i jego promocja. Joanna Czarkowska, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. One są smaczne, zdrowe, ale przede wszystkim są robione z produktów naturalnych w sposób rękodzielniczy, bo tutaj nie ma firm, które by produkowały przemysłowo. Podczas akcji Polska Smakuje odbywają się też w Augustowie targi turystyczne AgroEko. To był serwis Trójki. Deszczowe chmury dziś tylko na wschodzie i Mazurach. Tam może też zagrzmieć, poza tym pogodnie. Nad morzem porywisty wiatr. W Kołobrzegu 21 stopni, w Suwałkach, Tarnowie, Krośnie i Zabrzu 24, w Gdyni 25, w Szczecinie, Pile i Warszawie 26, a w Opolu 27. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Late Black. Tak nazywa się najnowszy album Markusa Millera, którego fragmenty zagrał premierowo w czwartek na festiwalu Młyn Jazz.

To oczywiście zespół Gorillaz, który zagrał wczoraj fenomenalny koncert na festiwalu Open Air. Właśnie grupa festiwalowiczów udaje się zwiedzać festiwal, który my dzisiaj chcemy na antenie opowiedzieć. Gdynia Design Days. To jest, no od razu chyba powiemy, zachwycająca dla nas sytuacja. Mamy bardzo wiele ciekawych tematów do omówienia w związku z wystawami, które już obejrzałyśmy wczoraj, bo od wczoraj do 15 lipca Gdynia Design trwa, a z nami Paulina Kisiel. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Kierowniczka całego festiwalu. Może najpierw powiemy, co to za miejsce, w którym teraz się znajdujemy, bo my jesteśmy przed wejściem, będzie to zresztą słychać, bo cały czas przychodzą różni ludzie, którzy będą wchodzić na wystawy. Co to za sekwencja, cykl budynków? Jesteśmy w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. To tutaj znajduje się serce festiwalu. Wszystkie wystawy, jest ich ponad 20, właśnie mają miejsce w tych budynkach. Myślę, że to fajne miejsce, znaczy fajny sposób, bo kumulowanie tego typu wydarzeń w jednym miejscu na pewno pomaga w odbiorze. Można sobie wybrać, można sobie odpocząć, posiedzieć w letniej atmosferze, a potem iść zobaczyć coś merytorycznego. To prawda, a kiedy festiwal się kończy, lub kiedy jeszcze się nie zaczął? Co się dzieje zaczął w tych przestrzeniach? Zaczął się wczoraj, kończy się 15. Zazwyczaj jest to centrum konferencyjne, więc odbywają się tutaj różnego rodzaju konferencje, wydarzenia. Także jest tutaj zaraz za wejściem sala kinowa, więc mamy także pokazy z naszym tutaj trójmiejskim właśnie przeglądem filmowym. W budynku obok, bo w budynku czwartym mieści się bardzo dużo firm innowacyjnych, firm parkowych, ale tam także właśnie podczas festiwalu na parterze są wystawy. I Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, no to jest takie epicentrum wydarzeń festiwalowych, no ale Gdynia Design Days przyzwyczaiło nas do tego, że także ruszacie w teren, bo mnóstwo znakomitych wystaw i ja koniecznie, musimy wspomnieć o jednej, ponieważ Karol Śliwka pokaże tutaj swoje wspaniałe prace, jesteśmy w temacie grafiki użytkowej, no i właściwie każdy z nas, tak naprawdę wiele pokoleń miało okazję zetknąć się z tym, co Karol Śliwka, wspaniały projektant, robi. Tak, on budował naszą rzeczywistość jakiś czas temu. Wszystkie znaki, które kojarzymy, na przykład PKO czy Moda Polska, to właśnie Karol Śliwka zaprojektował te znaki. W Muzeum Miasta Gdyni już dzisiaj wernisaż o 18:00. Zapraszamy wszystkich serdecznie, żeby zobaczyć te znaki graficzne, które właśnie projektował Karol Śliwka. Ta wystawa, to kuratorem jest Patryk Hardziej. On również przygotowuje naszą identyfikację graficzną Gdynia Design Days i tutaj właśnie te wszystkie elementy errorowe, które widzimy w plenerze, to jego właśnie zasługa. Error to hasło wywoławcze tegorocznej edycji. O errorze jeszcze porozmawiamy. To tłumacząc na polski błąd, nie wzięłyśmy pod uwagę właśnie, wybierając miejsce na naszą audycję, że bardzo dużo osób będzie otwierało i zamykało drzwi. Za chwilę ten błąd musimy jakoś naprawić. Ale obróćmy to w coś dobrego. Ale obróćmy to oczywiście na korzyść. Powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądały przygotowania i z czego jesteś zadowolona wyjątkowo, jeżeli w ogóle miałabyś ochotę wskazać na jakiś taki element. Może był na przykład najtrudniejszy, albo najtrudniej było zdobyć kogoś, zaprosić jakiegoś projektanta albo przewieźć pracę. Tak, wystawa Agnieszki Jakobson-Cieleckiej Nieożywione przedstawia kilka krzeseł, które są wykonane z bardzo dziwnych materiałów. To nowe materiały, na przykład mamy krzesło, które jest zbudowane z gliny i suszonych liści. No i tutaj taka zabawna anegdota, bo Agnieszka właśnie odprawiając na jakby ogarniając tło, musiała zjechać do terminalu kontenerowego w Gdyni i jakby poprosić pana, który zazwyczaj odprawia właśnie takie duże kontenery, o to, żeby pomógł jej właśnie odprawić te takie krzesełko z liści i gliny. Była to dosyć zabawna historia. Bo w tych kontenerach przecież przewozi się jakieś tony, a tutaj dwa krzesełka z liści i gliny. To było zabawne. Myślę, że w tym roku skala merytoryczna jest bardzo, bardzo wysoka. Udało nam się zgromadzić naprawdę takie projekty, które zmieniają naszą rzeczywistość. Na wystawie głównej, na wystawie Empatia Teraz, na wystawie Doroty Stępniak, Overload, Przeciążenie. No to są projekty, które mają skalę międzynarodową i pokazują, w jakim kierunku w ogóle idzie projektowanie i w jakim kierunku rozwija się design. Myślę, że dla każdego, kto jest zainteresowany designem, to jest miejsce, w którym musi się pojawić, ale także dla takiego przeciętnego odbiorcy, który chce poszerzyć swoje horyzonty, to jest właśnie to miejsce, w którym powinien być. I to jest bardzo też ładna kontynuacja, ponieważ kilka tygodni temu byliśmy na łódzkim festiwalu i właściwie tam nie wykorzystałyśmy tego wątku, który dzisiaj będziemy wykorzystywać przez 2 godziny, czyli że design, projektowanie odnosi się także do społeczeństwa, do myślenia o czymś więcej niż przedmiotach i skala właśnie pokazywanych tutaj pomysłów daje nam szansę na to, aby porozmawiać dokładnie na temat wszystkich wystaw, które wymieniłaś, bo wszyscy autorzy tych wystaw będą naszymi gośćmi do godziny 15, a więc i krzesła robione w sposób z naturalnych, czasami bardzo naturalnych produktów i wystawa dotycząca empatii, a także wystawa Doroty zatytułowana Overload. To są tematy, które chcemy podjąć. Zresztą widać już zapowiedź na stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy serdecznie. Bardzo Ci dziękujemy, Paulina. Paulina Kisiel, kierowniczka całego tego wspaniałego zamieszania, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Ten zespół nazywa się Arctic Monkeys, a w naszym studiu Izabela Bołos. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka wystawy Error, czy chcesz kontynuować wystawę, która tuż za naszymi plecami, w ramach oczywiście Gdynia Design Days, po raz pierwszy jest pokazywana ta wystawa właśnie tutaj. Najkrócej mówiąc, technologia, która wrosła w nasze życie, może mieć dwie strony. Tą ciemną, przed którą projektanci próbują nas jakoś ochronić, ale tą też niesamowitą, która pozwala na przykład nam, dzięki projektom, które nas zachwyciły, podtrzymywać odpowiednią postawę, służą naszemu ciału. Utrzymywać balans. Tak, więc powiedz, od czego zaczęłaś? Co było punktem wyjścia przy konstruowaniu tej opowieści właśnie o tych dwóch jasnej i ciemnej stronie relacji naszej z technologią? To znaczy myślę, że zaczęłam od tego, żeby rzeczywiście nie dawać jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na ten temat, ale bardziej pobudzić do dyskusji, zadać pytanie. Bo myślę, że rzeczywiście technologia jest cudowna, rozwiązuje bardzo wiele problemów, które mamy, ale pojawia się też bardzo wiele produktów, które być może nawet bardziej generują te problemy niż je rozwiązują. I wystawa właśnie chciałam, żeby zadawała takie pytanie o to, czy takie produkty są potrzebne, żebyśmy może spojrzeli na tą kwestię bardziej krytycznie. Porusza kilka zagadnień po prostu wokół tematu technologii. Czasami tak prosto, jak na przykład lampka, która zapali się dopiero wtedy, na przykład przy naszym łóżku, kiedy odłożymy telefon komórkowy i spowodujemy jej odpowiednie ułożenie. No ale czasami są to bardziej wyrafinowane rzeczy, odwołujące się też już do naszych skojarzeń, wiążących się z aplikacjami i przekonaniem, że właściwie wszystko już można zaprojektować, napisać aplikację, która będzie nam nawet pozwalała, no nie wiem, mieć sposób na rozpoznawanie zapachów naszego ciała, czy są odpowiednie, czy też nie. No właśnie, tak. No, jest bardzo dużo takich produktów. Czasami można zadać pytanie o ich zasadność. I sensowność. I sensowność, dokładnie. Więc też tutaj takie pytanie stawiamy, staramy się jakoś wchodzić w kontakt, w dyskusję ze zwiedzającymi, żeby właśnie tak jakby angażować i też pytać o opinię ludzi, którzy tutaj przechodzą. I rzeczywiście warto tutaj zajrzeć na wystawę Error, bo ta główna wystawa, zobaczymy tutaj mniej rzeczy gotowych, z których możemy korzystać, a więcej takiej refleksji, prac, które dają nam możliwość powiedzenia sobie stop, zatrzymajmy się, pomyślmy o tym, kim jesteśmy, jak chcemy korzystać z tego świata i czy koniecznie potrzebujemy zapętlić się w tym właśnie internetowo-telefonicznym świecie. Tak, dokładnie. Wiele prac tak jakby może nie jest do końca takimi produktami, które są wdrożone i gotowe do użytku, ale są to niektóre prace są takie bardziej koncepcyjne, czyli po prostu obrazują jakiś trend, jakąś potrzebę, zadają jakieś pytanie. Więc tak rzeczywiście tak jakby mamy kilka takich obszarów tematycznych, które można tutaj zgłębić. Czy technologia w Twoim życiu jest jakoś zrównoważona? Bo pierwszą rzeczą, którą zrobiłaś po przyjściu do naszego stolika, poza tym, że oczywiście założyłaś słuchawki i sprawdziłyśmy mikrofon, to było zrobienie zdjęcia. Tak, zrobiłam pamiątkowe zdjęcie, wyciszyłam telefon, żeby nie zagłuszał nam falami. To znaczy myślę, że ja też gdzieś tam się borykam z tym, że skrzynka mailowa zawsze jest przepełniona po brzegi i muszę odpowiedzieć na te wszystkie maile, albo przynajmniej mam taką jakąś świadomość, że powinnam na nie odpowiedzieć. No gdzieś tam też obserwuję tą technologię, bo mieszkam na co dzień w Eindhoven, które jest takim bardzo technologicznym miastem, bardzo wiele się dzieje z innowacją, więc też mam taką możliwość obserwować właśnie dużo firm, które produkują nowe projekty, też uczę studentów, którzy projektują innowacyjne, takie interaktywne, technologicznie produkty, więc gdzieś tam rzeczywiście ta technologia dotyka mnie na co dzień i często sobie zadaję takie pytanie o ten prawidłowy balans. Czy są na Twojej wystawie produkty, czy też pomysły, które zostały wdrożone do produkcji? Czy na przykład te ubrania, które nas tak zafrapowały, ubrania, które dbają o to, abyśmy korygowali postawę, one są dostępne, gdyby ktoś pomyślał sobie, to jest dla mnie? To jest koncept, niemniej jednak tak jakby zbadany projektant tutaj badał możliwości, więc on jest jak najbardziej uzasadniony. Miał też również kampanię na Kickstarterze, gdzieś tam rozwija się ten koncept, ale na razie jeszcze w sklepie nie można go kupić. Ale niektóre z tych projektów można, na przykład telefon, który jest taką alternatywą dla smartfona, jest bardzo estetycznie wykonany, Lightphone, go możemy nabyć. Tak, on służy właśnie do najprostszej komunikacji, tylko trzeba się troszeczkę wyzbyć innych przyzwyczajeń. No dobrze, to w takim razie to jest wystawa, na którą wchodzi się właściwie od początku. Ona w pewnym sensie ustawia nam oglądanie pozostałych możliwości, pozostałych wystaw. Czy też to brałaś pod uwagę, konstruując ten niejako start, wprowadzenie do Gdynia Design? Tak, rzeczywiście. W tym roku chciałyśmy, żeby ta wystawa była na wejściu, żeby osoby, które wchodzą, tak jakby mogły od razu ją zobaczyć, żeby dobrze się komunikowała, stąd też kolor niebieski, którego używamy. Scenografia jest właśnie podkreślona przez kolor, tak żeby każdy łatwo mógł na wystawę trafić i ją odnaleźć. I można dotykać. Tak, można wszystkiego dotykać. Error, czy chcesz kontynuować? To na to pytanie odpowie sobie już każdy, który tutaj zajrzy na wystawę główną tak naprawdę, ale też hasło wywoławcze Gdynia Design Days. Zatem zapraszamy tutaj do Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. No i cóż, od wejścia czeka nas no, właśnie spotkanie i przygoda z refleksją na temat tego, gdzie tkwi błąd. Izabela Bołos była naszym gościem, kuratorka tej wystawy. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. To jest Maja Kleszcz. Maja Kleszcz i jej nowa piosenka, która nazywa się Odyseja. Cały czas tutaj u nas gra, ale my chcemy wpaść do innego świata. Tak, ja zapraszam, bo polecamy także trochę dzisiaj, ruszamy w Polskę. Zapraszam do Czeremchy, do przeuroczej miejscowości na Podlasiu. A wiadomo, na Podlasie zawsze warto wybrać się, ponieważ czeka tam na nas między innymi festiwal wielu kultur i narodów z wiejskiego podwórza. Impreza można ogólnie powiedzieć folkowa, no ale przecież to jest za mało. Po raz kolejny już kilkanaście lat temu został wymyślony festiwal, który ma właśnie opowiadać o kulturze tradycyjnej, ale na przeróżne sposoby, ale o tym już najlepiej opowie u nas Barbara Kozub-Samosiuk. No przede wszystkim spotkaniem bardzo fajnych ludzi tutaj pod granicą z Białorusią 3 kilometry. Jak sama nazwa mówi, wielu kultur narodów, więc dużo muzyki przeróżnej i kultura cała europejska. Są warsztaty, konferencje, pokazy filmów, spotkania, piłka błotna, masę różnych działań. Właściwie tak naprawdę od 10 do późnych godzin nocnych. Zazwyczaj kończymy o godzinie 2 wszystkie działania, czyli od 10 do około 17-18 mamy imprezy towarzyszące, warsztaty, filmy, spotkania, a później koncerty na dużej scenie znakomitych kapel folkowych, folk-rockowych. No właśnie, skoro jesteśmy przy muzyce, to kto zagra? W piątek zaczynamy szantowo The Bumpers, mamy Konopians, reggae, później mamy Dikandę, trochę Bałkanów, bardzo mocno wielokulturowo i na koniec Czeremszy na gospodarz w projekcie takim międzynarodowym z gośćmi, z Todarem, z Micierem Wejciuk-Szkowiczem z Białorusi i z Choryną z Ukrainy. Sobota o 17.30 już zaczniemy Wuraj z Białorusi, po czym Los Fuegos, międzynarodowa kapela, która przesiaduje sobie i muzykuje w Danii. Później mamy polskie też kapele Szarena, Bałkan i Trybunie Tutki, ale z gośćmi z Gruzji, Quintet Urmuli, piękne głosy gruzińskie i na koniec z Dobsi z Dób z Mołdawii. No ale to jeszcze nie koniec. No tak, no i niedzielę mamy właśnie bardziej etniczną, harmonikarzy ludowych, a potem Pastor Hora, węgierska kapela i kapela Brodów, która też wcześniej zagra w kościele, a później jeszcze na scenie już potańczuje dla publiczności. Tak wygląda muzyczny program, no ale przecież oczywiście wspomniany przez ciebie czwarty turniej piłki błotnej co roku coraz więcej gromadzi uczestników. Tak. Kobiece drużyny, męskie, też troszkę młodszych mamy błotniarzy, także zapraszamy wszystkich do tego, żeby się potaplać w błotku, obrzucać się błotem w błocie, a nie w życiu. No ale przecież jeszcze wyciągacie rękę do tych, którzy chcieliby się udać na festiwal. Pociąg specjalny z Warszawy w tym roku też będzie? Oczywiście, pociąg będzie, odjedzie. Jeszcze nie mamy dokładnego rozkładu, ale odjedzie w godzinach popołudniowych z Warszawy Wschodniej i dowiezie wszystkich około 18 do Czeremchy, po czym w niedzielę po koncertach około 23 z powrotem do Warszawy zabierze tych umęczonych i mam nadzieję szczęśliwych naszych widzów. Szczęśliwych. Patrząc po ubiegłych edycjach, na pewno szczęśliwych i ta pomocna ręka jest wyciągnięta. Już szczegóły można co do transportu znaleźć oczywiście na stronie festiwalu. Czeremcha, festiwal wielu kultur i narodów z wiejskiego podwórza 20-22 lipca. Zapraszamy i wszystkie szczegóły można sprawdzić nie tylko na stronie festiwalu. Na stronie właśnie polskieradio.pl/trójka, a my teraz robimy przerwę na muzykę, a potem zajmiemy się empatią i tym, czy można połączyć empatię z projektowaniem. I think you're changing your mind. Starting to see it in your eyes. I used to love a good surprise and now I'd rather know ahead of time. You said I love you too fast. So much for that, 'cause summer just started and we're already done. Yeah. You say I led you on, but you follow me. I follow one of your friends, you unfollow me. Then you block them so they can't see you liking someone just like me. I expected more from you, honestly. Said you want a simple life and that's not me. How you go from that to ending up with someone just like? How can you be angry on a night in July and be warm with me when it's freezing outside? You're confusing me. Don't have me wasting my time. Yeah. You said I love. So much for that, 'cause summer just started and we're already done. I kept it decent, I kept you sane, I kept it peaceful, don't lie. I kept it decent, even the secrets, kept it between you and I. Breaking my heart, tearing me apart, breaking me down. Summer Games to jest na razie moje ulubione nagranie z najnowszej płyty Drake'a, także dlatego, że nie trzeba było dokonywać w nim żadnych zabiegów odwracania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne. Taka nasza praktyka designerska, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast w naszym studiu kolejny gość. Michał Bachowski, kurator wystawy Empatia Teraz. Tutaj zaglądając do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, robimy i poczyniamy taki wysiłek, żeby wejść na pierwsze piętro. Wysiłek to nie jest wielki. Ja wbiegam, żeby było jasne. No tak, bo ty jesteś sportowa dziewczyna. Zatem wbiegamy tam i rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach, bo rozmawiamy o designie i projektantach, którzy nie skupiają się na sobie, ale myślą o świecie, o zagrożeniach, o tym, co złego na świecie się dzieje. I co jest więcej, o czym myśleć. To jest o czym myśleć. I do tego jeszcze ich odpowiedzią na te zagrożenia przeróżne, no, są konkretne projekty, wdrożenia bądź nie, bądź koncepty. Tak. Tworząc wystawę Empatia Teraz i w ogóle zastanawiając się, jak odpowiedzieć na hasło Gdynia Design Days, czyli Error, podeszliśmy do tego w taki sposób, że pomyśleliśmy, że tym dużym errorem dzisiaj, tym takim zakłóceniem w dzisiejszym świecie są pewne wyzwania, bo ja nawet nie chcę mówić, że to są problemy. Są pewne bardzo duże wyzwania, z którymi my wszyscy, jako ludzkość, musimy sobie poradzić i powinniśmy sobie radzić lepiej. A ponieważ to jest festiwal designu, no to pomyśleliśmy, jak to wszystko wpleść projektantów. I dzisiaj przez wszystkie przypadki odmienia się pojęcie projektowania empatycznego. Mówi się cały czas o designie empatycznym, który jest częścią tak zwanego... w środowiskach zajmujących się na co dzień projektowaniem. Oczywiście, że tak. Czy w prasie, no w tak zwanej branży. I design empatyczny jest częścią design thinking i on tak naprawdę pozwala projektantom, tak naprawdę każde projektowanie jest empatyczne, bo ono pozwala projektantom wejść w buty użytkownika, tak, wczuć się w potrzeby użytkownika i w związku z tym projektować produkty, które są lepiej dostosowane do naszych potrzeb. Takie rzeczy robią dzisiaj największe firmy, robią też mniejsze firmy. Dzięki temu mamy produkty, które są naprawdę świetne, które są bardzo dobrze dostosowane do naszych potrzeb, odpowiadają na trendy, odpowiadają na potrzeby, które wcześniej nie zostały odkryte, są naprawdę bardzo praktyczne. Co więcej, dzisiaj jakby ten sposób projektowania też przechodzi w ogóle poza coś, co typowo nazywamy projektowaniem. Nawet usługi bankowe są w taki sposób projektowane, żeby nam lepiej jeszcze wciskać jakieś usługi finansowe i tak dalej. Ale wciskanie jest już pejoratywną rzeczą, prawda? Tak. No i generalnie to jest super, tylko że dzisiaj ten design empatyczny jest postrzegany tak bardzo komercyjnie i my sobie pomyśleliśmy, że fajnie byłoby pokazać to, że on może być też wykorzystywany w troszeczkę innym celu. Wrócić do korzeni. Tak, w pewien sposób wrócić do korzeni tej empatii i pokazać, że dzięki tej umiejętności projektantów możemy z tymi największymi wyzwaniami współczesności sobie lepiej poradzić. Oczywiście to w ogóle to nie jest, ja tutaj nie chcę nikomu mówić, że projektanci mogą uratować świat czy coś takiego, że mogą rozwiązać te problemy. Natomiast oni powinni i mogą być częścią tego łańcucha, który te problemy rozwiązuje i dzięki temu tworzyć lepiej zaprojektowane usługi czy produkty dla tych często potrzebujących. I teraz do konkretów. Poczekaj, zanim powiesz i, bo tak, właśnie. Bo materializując to może być rzeczywiście jedna z wiodących firm, która projektuje kuchnię dostosowaną do potrzeb ludzi żyjących teraz w bardzo ciasnych, małych przestrzeniach. Oczywiście. I to są głównie młodzi ludzie, no i w ogóle super, że mają tą przestrzeń. Mhm. I przechodzimy właśnie do tych, którzy z powodu katastrof, wojen, czy żyjący w obozach imigranci nie mają w ogóle przestrzeni, w której mogliby się poczuć u siebie prywatnie, chociażby tymczasowo. I nagle się okazuje, że pokazujecie tutaj projekty konkretnie skierowane właśnie do rozwiązywania tego typu sytuacji. Tak. Pokazujemy tutaj bardzo konkretne produkty z różnych części świata, ale także z Polski, które odpowiadają na trzy tak naprawdę największe wyzwania. Pierwsze z tych wyzwań to jest właśnie rosnąca migracja. Tutaj też nie chodzi o to, żeby się opowiadać po jakiejś konkretnej stronie. No nie, no bo jest człowiek, który nie ma niczego, trzeba mu powiedzieć, gdzie może się położyć, gdzie może spać. Trzeba mu pomóc, trzeba też przede wszystkim zacząć patrzeć na niego nie jak jakąś liczbę, statystykę, tylko człowieka, który próbować czuć się w jego sytuację i projektanci to robią. Mamy też ofiary katastrof naturalnych, których jest coraz więcej, bo w związku ze zmianami klimatycznymi, i to nie jest żadne takie ekogadanie i tak dalej, tylko tych katastrof naturalnych mamy dzisiaj coraz więcej. to mamy nawet więcej katastrof takich niezwiązanych konkretnie z tymi warunkami pogodowymi zmieniającymi się, bo okazuje się, że na przykład wielkie deszcze, które powodują wielkie powodzie, mogą spowodować większy nacisk na płyty tektoniczne. Tak było w Nepalu w 2015 roku, co wywołało ogromne trzęsienia ziemi, gdzie zginęła naprawdę masa ludzi i tu też mamy projekty odpowiadające na ich problemy, ale... Konkrety, Michał. Będą konkrety, no zaraz. No dawaj, jeden konkret. I to jest na przykład... Takie rzeczy tworzy Shigeru Ban. To jest projektant... On tak naprawdę, trochę od niego wyszliśmy, tworząc tą całą wystawę. To jest japoński architekt, który w latach 80. pomyślał sobie, że architekci dzisiaj tworzą często tylko dla bogatych ludzi, albo tworzą biurowcy. I on pomyślał, że ja chcę tworzyć coś bardziej społecznego. I wtedy zaczął cały ruch architektury, tak zwanej architektury papierowej. On z takich różnych kompozytów tekturowych tworzy bardzo tanie, na przykład małe budynki dla ofiar trzęsień ziemi. Kiedy cała wioska jest zburzona po jakimś trzęsieniu ziemi, można naprawdę szybko i tanio postawić takie całe osiedle małych, tymczasowych domków, gdzie ci ludzie przez jakiś czas mogą przetrwać. On też tworzy cały czas, on w ogóle dostał nagrodę Pritzkera. My tutaj na wystawie pokazujemy jego projekt, który był też wykorzystywany zarówno dla ofiar katastrof naturalnych, jak i podczas tak zwanego kryzysu uchodźczego w Niemczech. Pokazujemy Paper Partition System. To jest taki mały moduł o powierzchni 4 metrów kwadratowych, właśnie z takich papierowych tub, które są zakryte taką tkaniną. I to tuby służą za konstrukcję, tak, gdyby tego tuby takiego schronienia, pomieszczenia? Tak, tuby to jest taka bardzo prosta konstrukcja i na nich zawieszona jest prosta po prostu tkanina. I w środku łóżko? Tak, w środku łóżko, materac tak naprawdę. Tak. Materac, mogą być jakieś torby, no bo umówmy się, nie meble. Ale to jest wykorzystywane w takich miejscach, gdzie po takiej katastrofie naturalnej, czy jeżeli do miasta przyjedzie dużo nowych mieszkańców i oni są często umieszczani na przykład w takich, nie wiem, wielkich salach gimnastycznych albo w starych hangarach. Nie ma intymności. Nie ma żadnej intymności. Oni są wszyscy w jednym pomieszczeniu. No umówmy się, to naprawdę to jest problem. To są często ludzie bardzo straumatyzowani, a tutaj jeszcze bardziej muszą cały czas pokonywać swój wstyd. I tu można zapewnić im dosyć prosty, jeżeli chodzi o rozkładanie sposób, te właśnie tanio, minimum. Tanio, szybko można im to minimum prywatności, intymności zapewnić. Tutaj ekipa budująca tą wystawę zbudowała to dosłownie w 10 minut i całą taką dużą przestrzeń można zapewnić takimi konstrukcjami. I to jest w ogóle projekt, który też zainspirował Agatę Nowak, projektantkę przestrzeni tej wystawy, bo mamy tutaj właśnie powtarzający się motyw takiej tkaniny, która wydziela wszystkie projekty, które znalazły się na tej wystawie. Chcieliśmy, żeby ta wystawa też tym projektem mówiła do ludzi, żeby to nie był jakiś drogi projekt wystawy, tylko żeby to wszystko było też bardzo spójne, stąd ta inspiracja właśnie Shigeru Banem. Też fajne jest, wydaje mi się, a propos wracania i robienia kroku do tyłu i wracania do empatii, tej podstawy relacji pomiędzy projektem a odbiorcą, prywatne doświadczenie projektantów, prawda? Bo też dosyć łatwo, żyjąc w tym świecie, wyabstrahować się i uwierzyć, że to, co wymyślamy, jest odpowiedzią na potrzeby ludzi, ale już nie pamiętamy, co ci ludzie naprawdę mówią i czego naprawdę potrzebują. Tak. I są też takie projekty, jak na przykład śpiworo ubranie dla bezdomnego, prawda? Coś, co powstało z konkretnego powodu, jeżeli chodzi o inspirację dla projektanta, no i może być odpowiedzią. Nie sądzę, żeby ktoś się zdecydował na masową produkcję tego typu śpiworo ubrań, no ale mogłoby rozwiązywać konkretną społeczną kwestię. Mogłoby i rozwiązuje, bo to nie jest tylko projekt koncepcyjny. Tutaj mówisz o projekcie Shelter Suit Basa Timera. On został zainspirowany przez to, no przez bardzo przykre doświadczenie. Po prostu bodajże ojciec czy jakiś krewny jego przyjaciela, no zmarł na ulicy, zamarł z wychłodzenia, coś co, o czym zawsze słyszymy zimą, także w Polsce, coś co regularnie tutaj się dzieje. I on postanowił coś z tym zrobić. Był projektantem mody, projektował takie drogie, fajne ciuszki, i on nadal je robi, żeby było jasne. No nie? To nie znaczy, że on nagle postanowił zbawiać świat. Ale on założył przedsiębiorstwo społeczne Shelter Suit. Najpierw stworzył ten projekt, a potem powstało to przedsiębiorstwo, które właśnie szyje takie kurtki. Oni szyją je pozyskują materiały od różnych firm. To jest naprawdę, to przy okazji świetnie wygląda, mój przyjaciel zapytał mnie ostatnio, czy to jest na pewno kurtka dla bezdomnych, czy jakaś super kurtka dla snowboardzisty. No to jest kurtka dla bezdomnych. Ona jest uszyta z dobrych materiałów, ma do siebie doczepiony śpiwór, który można schować na cały dzień w plecaku i w razie potrzeby właśnie na noc przypiąć go do kurtki i sprawić, że jest śpiworem. Jest też wersja dla dzieci, która była wysyłana na Lesbos, kiedy na Lesbos było bardzo dużo uchodźców, których bardzo dużą część wtedy stanowiły dzieci. I to nie jest, właśnie to jest ważne, to nie jest tylko jakaś koncepcja zdolnego studenta, tylko to jest przedsiębiorstwo, które funkcjonuje. Oczywiście tych kurtek dotychczas powstało, oni utrzymują się z donacji, z różnych darów pieniężnych i za to te kurtki szyją i dotychczas powstało ich 3000, ale bardzo ważne jest to, że to jest też cała firma funkcjonuje w taki sposób, że szyją je na przykład byli bezdomni, przeszkoleni do tego, czy tam byli narkomani, no generalnie ludzie, którzy powinni się jakoś lepiej odnaleźć, to też pozwala im się lepiej odnaleźć w rzeczywistości, wrócić do tej rzeczywistości, zacząć zarabiać jakieś pieniądze, zyskać jakiś zawód. Także to też jest na przykład taki projekt. Empatia teraz to pozycja obowiązkowa tutaj na Gdynia Design Days. No i oczywiście także na poziomie narracyjnym historia o kuchni konfliktu i bardzo ładne historie trzech bohaterów, o których teraz nie opowiemy, bo zachęcamy, nie chcemy odkrywać wszystkich kart, zachęcamy, żeby się zapoznać na miejscu. Kuchnia konfliktu jako hasło rzucone w przestrzeń jest pewnie bliska części słuchaczy, a część mogłaby na własną rękę to sprawdzić. A nam bardzo bliska jest wystawa. Michał Bachowski, kurator Empatia teraz czeka na nas tutaj. Michał, chciał jeszcze coś powiedzieć. Proszę bardzo. Ja jakbym mógł tylko powiedzieć właśnie jeszcze o kuchni konfliktu, bo to jest też świetny projekt, który właśnie nie został stworzony przez projektantkę. Jarmiła Rybicka nie jest projektantką profesjonalną, ale no świadomie, nieświadomie zaprojektowała naprawdę świetną usługę, która też działa jako przedsiębiorstwo społeczne, czyli restaurację, bar, w którym można zjeść potrawy z miejsc ogarniętych konfliktem, w którym można poznać historię tych ludzi, historie, które my też tutaj prezentujemy. Ja o nich nie powiem, zapraszam, przyjdźcie tutaj i poznajcie ich historię. No i przyjdźcie przede wszystkim do kuchni konfliktu w Warszawie. Wspierajcie tę inicjatywę, bo jest naprawdę pyszny. Jest przede wszystkim też niełatwą inicjatywą i ze wszechmiar wymaga wsparcia każdego rodzaju. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w tym naszym wydizajnowanym studiu dzisiaj. Do widzenia. No nie śmiej się, bardzo ładnie to wygląda. Pięknie. Southeast, yeah, rains a lot. Rains. From the southeast, yeah, it really rains a lot. Why she's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. Step. Yo, step. We'll pass the cop, I just hope they don't look in my sock and see what I really got. Drugs and ting. Stick with me and feel the fire. You ain't feeling nothing, you liar. Step. Step. Stick with me and feel the fire. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you in my mind, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But do the east side, do the east side. Can't let you in my mind, yeah. Can't let you in my mind, yeah. Now you're trying to, yo. She said I'm leaving, I don't like funny eyes. They said I did a cut to you ever fools. Move Me to jest Muramasa i Oktawian, a my teraz wybiegniemy w przyszłość, ale trzymamy się hasła festiwale. Jesteśmy na Gdynia Design Days, a gdzie będziemy za kilkanaście dni? No mamy nadzieję, że niektórzy dołączą do ekipy festiwalu Audio River. Na pewno zrobi to Michał Margański. Dźwięk. Dźwięki, które słychać w tej chwili, rozpoczynają płytę Bonobo, zatytułowaną Migration. Simon Green, ukrywający się pod tym bardzo znanym i cenionym w naszym kraju szyldem, razem z całym bandem przyjedzie na festiwal Audio River. Tym samym obok wielu artystów z Polski i świata wypełni muzyczny program tegorocznego festiwalu. Jego organizatorzy planują w tym roku również szereg imprez towarzyszących, na które dziś chcemy zwrócić Państwa uwagę. Nazwę tych imprez zaczerpnięto od dnia, ale też od kąpieliska w centrum Płocka, czyli Sobótki. Sobótka to 9 wydarzeń skupionych wokół 3 idei. Mówi Marta Berto. Marta jest odpowiedzialna za tegoroczną komunikację festiwalu Audio River. Pierwsza z nich to eksperymenty muzyczne. Tutaj nauczymy się robić własną muzykę domowymi sposobami. Iza Smalczyńska nauczy uczestników warsztatów, jak robić własne mikrofony kontaktowe, dzięki którym będą mogli nagrywać ciekawe dźwięki w ich otoczeniu. Zorganizujemy serię spotkań z najciekawszymi artystami polskiej sceny muzycznej, m.in. zespołem Camp czy Bass Astral i Igo. Druga idea to programu Toczujące Ciało i tutaj zbadamy związki między muzyką elektroniczną a tańcem. Poszukamy lepszego kontaktu z ciałem, tu m.in. warsztaty taneczne czy spotkania poświęcone związkom muzyki albo tego, jak nasze ciała odbierają muzykę i czy na przykład nasze ciała też mogą być instrumentami. Ciało ludzkie oczywiście rezonuje. Iza Smalczyńska też o tym opowie na warsztatach, że można nasze ciała zaklasyfikować do grupy instrumentów, jakimi są membranofony. Czy to nie piękne? I trzecia idea to ćwiczenia z dobrego życia. To praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom poznać się z innej strony, przez śmiech nabrać dystansu do siebie, albo przez sztukę zobaczyć, jak można inaczej patrzeć na świat. I tu m.in. kolektyw Future Simple nauczy nas, jak mądrze przeżywać porażki, czy dbać o swój własny rozwój w taki mądry i zrównoważony sposób. Do współpracy przy tegorocznym programie zaprosiliśmy też już osoby, które mają doświadczenie. Chcieliśmy polegać też na ich ekspertyzie i inspirować się też doświadczeniami innych, więc naszymi partnerami są Biennale we Wrocławiu, czyli tak zwane Biennale WRO i Miesiąc Fotografii w Krakowie. Z Miesiącem Fotografii w Krakowie organizujemy wystawę Wiktora Dąbkowskiego o wdzięcznym tytule Flirt Towarzyski. Piękne, czarno-białe, nastrojowe zdjęcia zrobione w polskich uzdrowiskach, pokazujące, czym dla ludzi są pobyty w sanatoriach i bynajmniej nie są to tylko zabiegi czy moczenie stóp w słonej wodzie. Bardzo dużo osób wybiera sanatoria, żeby nawiązywać nowe kontakty, a że Płock nam się przez to właśnie, że też jest tam kąpielisko, bardzo kojarzy z takim miastem uzdrowiskowym, zresztą można tam naprawdę wspaniale odpocząć, to postanowiliśmy zaprosić tę wystawę. Poza tym jest jeszcze jeden wspólny wątek z Płockiem, mianowicie Wiktor Dąbkowski, wielokrotnie nagradzany reporter, który pracował na całym świecie i wygrał nagrodę podczas zeszłorocznego Miesiąca Fotografii, jest z Płocka, jest płocczaninem i zaprosimy gości wernisażu również na spotkanie z autorem zdjęć, a nasz kolega z zespołu i również DJ Maciek Głębocki zagra tak zwany romantyczny set, więc na wernisażu będzie można się też pobawić i napić wina, także zapraszamy. I tu wyjątek, bo wernisaż wystawy Wiktora Dąbkowskiego odbędzie się w piątek. Kolejnym wspomnianym przez Martę partnerem tegorocznej edycji Audio River jest Biennale WRO. We współpracy z nimi pokażemy zestaw prac, wideo i dokumentacji wybranych z bogatego programu Biennale pod tytułem Poruszenie. Co sztuka współczesna mówi nam o świecie? Prezentowane prace będą punktem wyjścia do rozmowy z widzami o tym, czym jest post-internet, czym jest poruszenie w ogóle w sztuce i jak mimo tego, że te prace w ogóle nie opowiadają o tańcu, to bardzo dużo mówią o rytmie, o mitycznych podróżach, miejskich spacerach. Będzie można policzyć sobie kroki, podać ręce. Bardzo ciekawy, naprawdę inspirujący zestaw prac. Będziemy również chcieli zaprosić Państwa do masażu ucha wewnętrznego. Ale o tym fantastycznym eksperymencie z pogranicza psychoakustyki opowiem w środę o 11.30 w cyklu. Nauka, słuchania. Serdecznie zapraszam. Masaż ucha wewnętrznego, od razu dreszcz, prawda? I podajemy sobie ręce teraz. Nie wiem, do czego zmierzasz. Słyszymy się ponownie po 14. Do tego właśnie zmierzałam. Last chord, serce w kształcie serca. Miesza coś. Dni pod koniec sierpnia. Już wiem,